الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ده سورة البقرة آية نمبر 138 139 140 141 لوندے ستارے اخیری آیات میں پرو سبق کی اللہ پاک دے یہود دے خبر دا کتاب دے خبر جواب کرو جی دا خبر رسول مسلمانان کا یہود بہت سڑی تھا کہ یہودیت اختیار کے پر ہدایت پسی نصاروں بہت سڑی نصرانیت اختیار کے پر ہدایت پسی اللہ وطلینا فل ملت ابراہیم حنیفا دا دین دا ابراہیم علیہ السلام و سلام کے دی دا چیز کے دا رہی دی زکر دا شرک اور دا کفر نخالی دی دیرم سبق کی اندعب دین ابراہیم ذکر اللہ تل فالتا دا ملت نسبت ابراہیم علیہ السلام تکلو نن دا سبق اس اللہ کو روکن دا دا دین نسبت زان طرف تکل کہ دا ابراہیم علیہ السلام کم دین دی دا گر زمان دین دے اللہ فرمائی صبغت اللہ ملت دا خدے پر دین دا خدے پر لو معنی مکسیری مدال کرد ومن احسن من اللہ صبغا سوک تزیاد خشتا دا خدے پاکن پا اعتبار دا دین سارا کم دین سی اللہ ورکی او اللہ اوئی کی قدیبان میں عمل کرے نغا دین غورا و بہتر علی ونحن لہو عابدون او من غدی خدے پاک دا پارا بندگی کون کی و عبادت کون کی دلتا پمانا صبغت پمانا دا دین اللہ کل جان کا نسبت کیوں مانے مفسیری میں دانی کرے دیما مانا کہ لگی مانا مگا واقعی صبغا و رنگ ہے رنگ دا خدے پا نو صدی مانا باندے با دنسواراو یو دو خبرو تا اللہ اشارہ کی یو خدا کی داغی یو رسم لی اللہ داغی کر دی یہود با کسل یو سری یہودیت تراتا نو آغی باوتا جلی دو تیاری کرے و سبیلی تبی باندے غصو دوکا اتا خالص یہودی شدی سر بستا و مختلی گناہونا ختم شد اتا سبل جن کے سکری گناہونا اغب غن ختم شد نا اغب اول آم بل کاغل جلی دو باندے اغی باوتا یہ بستو خاص او بل کسل دو یہود ختم شد جادا نسوارا و دا طریقا جورا شوا اگی کی بکلا سوک عیسائیت تراتلل نصرانیت تبراتلل müziyor ilgi olan dedi, ulan bunları sağmakta hiç günahına kadar. او د نصاره او د طلبه ماشوم ته یې راشي نو اوبه به یې ورته جلل کړې وي په یو لوښي کښې او هغې کښې به یې یو غوټه ولا ورکړه دې اوس کلک نصراني شو عیسایي شو دا د هغې یو رسم وو ګوره د ابراهیم علیه الصلات وسلام په دین کښې دا شی نو په دین ابراهیمي کښې دا نو ابراهیم دین ابراهیمي کښې دا وو چې ماشوم سنت کښې دیر دیر دیر دا دعوه کنه چې مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین او د هغه د طریقو خلاف کړی نو ابراهیم علیه السلام دې ماشوم سنت کښې دوی ورته اوبو کښې ژړ اوبو کښې ورته غوټه ورکړه نو دا په دین ابراهیمي نه وو دا خلک دوی هسې وي چې مونږ چې دی نو ابراهیم علیه السلام یهودي یا نصراني الله ورته فرمایل چې دا اصل رنگ چې دی هغه د الله دی صبغة الله دا ستاسو ژړ رنګونه دا کس نه دي دې باندې انسان په صحیح دین نه راځي په دې سره ستاسو ګناهونه نه معاف کېږي بلکې صبغة الله رنګ د الله چې دی دا ډېر ښه دی یعنې دین د خدای پاک دین د ابراهیم علیه الصلات والسلام یا د الله د وحدانیت رنګ دا ډېر ښه رنګ دی تاسو باندې د کفر او د شرک رنګ دی دغه رنګونه ختم کړی دی او دین په دې صبغة الله کښې اشاره ده د رنګ په سترګو سره محسوسېږي د یو مؤمن او د یو مسلمان سړي ایمان هغه د هغه د مخ نه ظاهرېږي د یو صالح او متقي سړي مخ ته چې وګورئ نو دا تقوا پې را ساتي ښکاري چې دا متقي او پرهیزګاره سړی یو مسلمان ودروه او یو کافر ودروه تا ته به پته ولګي یاره دا مسلمان دی او دا کافر دی مخکې به یې د ایمان هغه نورانیت شي لکه نن سبا تاسو وګورئ مونږ ډېره خرنګ بعضې خلک اوس یو انجیره وله هغه ودروه یو مسلمان ډېرې خرېلې راوله ودروه هېڅ ظاهري فرق په هغوی کښې نشته بڼه یو شان دي خو که کله ته د زړه په سترګو ورته وګورئ نو تا ته به پته ولګي چې دا پکښې مسلمان دی او دا هندو دی خو مسلمان د مخ نه به د ایمان هغه رڼا څه نه څه کېږي څه نورانیت به په کښې وي د ایمان هغه رڼا به په کښې وي د هندو په مخ کښې به هغه وي نو دې وجې نه الله فرمایي صبغة الله رنګ د خدای پاک دا ډېر ښه دی ستاسو د رنګونه ومن احسن او څوک چې زیات ښه شته من الله د الله نه صبغة د اعتبار د رنګ سره ونحن له عابدون او مونږ د دې خدای پاک عبادت کوو پرون یو ملګري ما ته ټېلفون کړی وو په میسج یې کړی وو دا سبق درې ځله را ته وایې مونږ ماشومان یې یادی نو چې ښه یې راشي تاسو زما ترجمه کښې اندازه لګوئ نو زه د هر څه کښې معنه درې ځله نه بلکې څلور پېنځه ځله کړم دا اوس د دې آیات ترجمه ما دوه ځله وکړه بیا دوباره به راځم بیا به د دې ترجمه کړم دا به درې ځله شي تاسو چې څو ځله وایې زه به د دې ترجمه کړم ځکه زما مقصد هغه دا دی چې تاسو د الفاظو ترجمه رایاده کړي نو زه به ستاسو منم ستاسو په طبیعت به زه چلېږم که تاسو وایئ چې پېنځه ځله یې وایې زه به یې پېنځه ځله وایم خو چې سبق را یاد شي اصل مقصد دا ده چې زمونږ د الفاظو دا ترجمه یاده شي زما د ترجمې کوم تشریح نشته ډېره تفسیر زه نه کوم ډېر او نه چې دی اوس زه هغه استطاعت لرم خو دومره ده چې مقصد مې دا دی چې اورېدونکي د الفاظو ترجمه یاده شي زه به یې درې ځله وایم څلور ځله به یې وایم پېنځه ځله به یې وایم خو که دا ترجمه او په دې خبره دي عیسایانو باندې نصوارو بدا چیر کو چې عیسی علیه السلام خدای دی مریم بي بي خدای ده هېڅکه مونږ خدای به خدایي نه انکار نه کړو احم رب دی خو لیکن زمونږ عیسی علیه السلام خدای دی مریم بي بي خدای ده په دې عقیده باندې به ابو جلایل دی پیغمبر علیه السلام سره دې ګډونه کوله پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې زما پیغمبر څه دي ته یا چې تاسو ما سره په دې خبره ولې جګړه کوئ هغه خو زما مرب دی ستاسو مرب دی زما دپاره زما عمل دی ستاسو دپاره ستاسو عمل دی چې تاسو په دلایلو نه پوهېږئ زه په بار بار دلایل پېښ کوم چې عیسی علیه السلام خدای نه دی هغه د خدای یو بنده دی مریم بي بي د الله بنده ده باوجود د هغې نه تاسو چې دی نو د هغه د خدایۍ دعوه کړ چې تاسو کوئ نو کوئ زه په خپل عمل خلاصېږم او تاسو په خپل عمل خلاصېږم زه خو خپل عبادت صرف او صرف د الله دپاره خاص کوم زه خو به بل چا عبادت نه کوم تاسو چې کوئ نو کوئ د پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فرمایي چې پیغمبر څه دي ته ووایه خل ووایه ای پیغمبره وتحاجوننا آیا تاسو ما سره جګړه کوئ فی الله خدالد الله کی وهو ربنا هغه رب زما دی وربکم او رب تاسو دی او دا الفاظ دا په قرآن مجید کې ډېر ځله راغلي دي په سورة یونس کې راغلي دي وإن تكذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم که دې تا تکذیب کړي تو ورته ووایه زما خپل عمل دی ستاسو خپل عمل دی سورة انعام کې ورته الله فرمایي اتحاجوني فی الله آیا تاسو ما سره د الله په ذات کې جګړه کوئ دارنګه سورة بقره کې الله پاک فرمایي الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه نو دا الفاظ بار بار قرآن مجید کې نورو ځایونو کې راغلي دي خو الله پاک فیصله کړې ده نو دوی دا وایي چې ابراهیم علیه السلام یهودي و یا ابراهیم علیه السلام نصراني نه نه نه نه هغه موحدین د الله د وحدانیت قائل وي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا مشرك نو او تاسو چې عیسی علیه السلام ته خدای وایې تاسو مریم بي بي ته خدای وایې تاسو خو الله سره شریکان ګرځوئ نه دا یهود یهود چې ډېر د ښې عبادت کوي شرک کوي نو بیا څنګه چې دې تاسو وایې چې مونږ موحدین یو او یا د ابراهیم علیه الصلوة والسلام زموږ په دین باندې قل هو أنا وديتي غمرة أتحاجوننا آية جزاك وما ترى في الله فألاك وهو ربنا أعرف رب مالي وربكم أو رب كاتم بي إذا ما رب ده غفل تاسم رب ده تاسم رب ده تيرا سلية كده فعللية الله تنمالي نصاته فقل عمل تلاتي بيدو فقل عمل تلاتي ولنا أعمالنا زمون د پاره زمون عمل لري ولکم اعمالکم وستاسو د پاره ستاسو عمل دی ونحن له مخلصون او مونږ د دې سره پاره د پاره خپل عبادت خالص کوو مونږ خو د بل چا عبادت نه کوو مونږ خو د یو الله عبادت کوو اخلاص خپل عبادت کې اخلاص دی خپل ټول کارونه الله ته سپارل دی یو بزرګ نه تاسو کوڅه ته یو نیک سړی د مخلص څه کوي هغه ورته وایي د مخلص هغه سړی دی چې دې خپلې نیکي داسې پټوي لتسمية كل جناح وشيء وفريق جناح وشيء هناك تظاهرين دفتاتي كل نيكا ملعبك نظام مخلص كتابنا لكي وهو الله في فيصله في سيوبان ده حلاكي أو ده حلاكت فيصله في ما فقط دروس جنوك المختلات علم ونورك أو ده عمل توفيق ألف شواهي الله ذات عليه هلاك كتابة علم مارك أو ده عمل توفيق شواهي جن دنيكان وصالحان بالصحبة موقع ولا ورد لا نيكان خلق وصالحان خلق فرسير وراغي مقامي ونفي الزمد الله تدا توفيق صارت راغي مقامي وطونك ورد تدا بسبب مركبية خير من ننصفة نيكان خلق لله في ملاقات نزياد راغي عيوب دوري يا رب دكو داتل ودكو داتل ودكو هذا غلي مقام هذا الله توافي دا غيره دا في جنجلو وغتوفيق في الله واحد ندا تري الله هلال كده نيكان دا استحبط مقاورك او دا غيد مركبي هذا معرفة او قدر دا دا غلي مقبول او دين كده نيك عمل مقاف الله ورك هذا إخلاص من كلمة إخلاص الصوار نتخلق من جنمك خلاوتنا منك زكاتنا منك خسارنا منك إخلاص تتكلم إذا صليت غاته إذا خلاصك قلت الله بحلاتك خلاصك إذا كنت إخلاص أعمالك غير ذلك إذا في غمر الإسلام فرمعي ونحن له مخلصون منذ أن تدقق كيف أن تقارك كل عمل خالص روني ذلك يسألت لرأيك إذا ماذا هنالي خلق تختارش راوستن نبي بها تختارش نخير وصحابي في عمر عليه السلام والسلام ترى يا رسول الله بخا موخيسا لو عملك دير قط لو عملك لكن هذا خلق تختارش أو خلق بما تاريخ شروك بقاروه خالصا ونمر رسالة والسلام وقوفاً مرد كتاك بجوء أجر ملاويش جو قتلاتهم عمل صابت جودة بتشكله وقتارك صابت بفضول كوششكله من جو قتل بفضول كتاك حجر وقواب ملاويش وجين تدا اختارك متدرك الله جل جل اختارك بس الله اختارك وتا الله خلق تختارك لتدا نيرك دل الله يترك راستا في دل داني زها در الله لطرفنا هذا قريبا مجمع جرم يوز اول داني تشكر عمل بطول باقي تستارشي خلق تاريخ شروعكي رئيسي تاريخ وخلية بطالة عجر الطوار ونحن له مخلصون ومن ذي سريفان دفار خل عبادتنا خالص رئيسي خل أعمال خالص رئيسي مخي تبقي وأفتك ما يقوى الدبيب مضمون في الشيء لتبقوا في يهود وعيد رحمه عليه السلام يهود ونصاره وعيد أغنى السلامي الله مفت جواب أخر وأفتك سريقات قبولة تلك جواب ستاك أي يهود نصاره وعي في إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام إسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام لا يهود لا نصاره نتاسو خعالماني أو الله خعالماني الله خعالماني الله خيري الله ويش دا زما بندگاني في غندراني أو دا دا شرق أو دا كفرنا مبرعو خالي تاسو مشركاني داخو مشركاني بل ذات الذيب كتابون في الخلدي كدا موحدين خاصة خطأ إذا خاصة قاضي جواهاني في تصورات في الخلدي فإنجيل في الخلدي نبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤحده هغه د شرک او د کفر نه خالي، نو تاسو هغه ګواهي ولې کوئ؟ یا تاسو د هغه د عمل خلاف ولې کوئ؟ تاسو پوهیږئ چې الله څه کوي، الله څه کوي، نو چې د الله علم تاسو د علم نه زیات دی او الله درته وایي چې هغه یهودي او نصراني نو، نو بیا تاسو ولې چې دې نو خامخا خصمه باندې نښلي؟ ام تقولون آیا وایې تاسو ان ابراهیم و ابراهیم علیه السلام بیشک ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و اسماعیل علیه السلام و اسحاق و اسحاق علیه السلام و یعقوب و یعقوب علیه السلام و الاسباط و اولاد دی خانو هودا اگر هودیان او نصوارا یا نصوارا و تاسو دا دعوانا کن مرتی غمرا سوا تووانا اانتم اعلم آیا تاسو فعالمانی خبوی ام اللہ او کفده خبوی تاسو علم ذاتی کرا اللہ ومن أظلم صوت غضبان ممن ذهبت كتمت هادة تتجل على جوابي عنده كدفر من الله رسولك بخريطة جوابك تتجل الله تتورات كليلي تغم واحد هذا تتجلت الله فرمي تغم واحد هذا تتجلت كفرك نصف علم الله ده علم نجات وما الله نبي خديقة لغافل ذي خبر عما تعملي لا غنى كتابكم عملي إذا كاتكم شرك وكفر قوي لا تم جدا وعناد كوي دي في غنبر أو دي في غنبر بان دي إيمان نروي دي أخيري في غنبر بان دي الله فرمائي جتاتنا خبرنا جتاتنا غافلني اصل شيء خلاص ما غير بتعمل بخلاقه فنون انا خلاقه يا رمون لا يهوداني ولا نصارى يا من رفضي زامني ويا من رفضي دوني يا من نيتان وصالحاني لكي غمران وأولادي فدي خبروا عن نخلاقه بأن لعنة خلاقه فعمل عن نخلاقه تلك أمتي بعد الجماعة دا ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام كلا طاقي منهم اخلي كل نسبه تبين تتعرف الله فرمى دا يا جماعه قد خلت تمسك في الخير لهذا ديرة بار ما كسبت على جديد هو اكثر عمل ثلاثي ولكم استاذ بار ما كسبت على كتابه كمان كسبت اكثر عمل ولا تزر واجره وزر اخرى بل ليس الله فرمى دا كرامات ورد بسوق بل تعبود نوتك خود بود بوده خود بوده یا تیس خلیم او خاصم اگر تکیوشی نکلیتی انما کانی یعملون راگی تکنبی عمل دا غیب عمل با خاصم تکیوش نکلیتی او خاصم اگر غیب تکیوش نکلیتی هر کنی اگر خل عمل تکیوش نکلیتی با خل عمل را حسن لکلیتی دوباره باست بکنیتی خبغت الله من ذكرها ومن احسن او صوت تزلات خشقا من الله ده الله نسب غطن فايت بار درنسا ده الله رن لي خشقا شاغبا توحيد رن لي ده اخلاق رن ونحن له عابدون او من غل دخل سريق عن ذكار عبادت قومتي قلت وتوعي في غمبر عليه الصلاة والسلامة أتحاجوننا في الله آياتات ما ترى الجدرة وفخر فاشي وهو ربنا وغزمان ربي وربكم أوستاس ربي ولنا أعمالنا زمن دفار زمن عمل نبي ولكم ساس دفار أعمالكم ساس عمل هر خلي وفخر العمل ساس ونحن له مخلصين او موږ د دې خدای پاک د کار خل عبادت خالص کوون کی جنو خالص د الله جنو هر څه د الله دی ام تقولون آیا وای تاسو ان ابراهیم چې دې څنګه ابراهیم علیه الصلاه والسلام او اسماعیل علیه الصلاه والسلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او الاسباط او اولاد د دې كانوا يهودا او نصارى يهوديان او يا نصارى يهود ويجي يهوديان نصارى ويجي نصارى قل اوايا وسيتي غمر عليه الصلاة والسلام أأنتم أعلم أم الله خاص خطيجي أو الله خطيجي ومن أظلم صوت قد ظالم ممن ذهب كان كتم شهادة كفتي جواهي عنده كفتي الله لألهنا لألها ذا طرفنا وطي الجواهي للوه خورات کی راغلی صدا خیر پیغمبر حق دی انجیل کی راغلی صدا خیر زمانی دا پیغمبر حق دی او تاسو هغه څه خبره ومن الله او نبی الله پاک دی غافل دی خبر عما تعملون دا هغه نه چې تاسو کوم عمل کوئ تاسو د هر عمل نه الله واخد تلک امت دا یو جماعت او قد خلق چې تیر شوی دی لها د دې دپاره ما تصبر هغه چې دی کړي ولكم استاذ بفار ما تكتم اغتتاتكم عمل كوي ولا تسألون عما كانوا يعملون تاسو نه تپوس نو کریشی عما په بار دا رکی کانو یعملون کی ابھی کم عمل کو دا ابھی با عمل بتاسو نه کرتے صلق اللہ العزیز اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله لا تمل السلام الكل توفيق فراج يا الله اريد ان تكسر الحاجات يا الله كل كبر وكرب يا الله نبي ترجمي حق من نسي هذا اسول يا الله فتريد ان يؤمن بي يا رب العالمين ثم الله دا زينا توفيق مراتي يا الله تدع عمل كل توفيق فراج پیغمبر علیہ السلام سنت طریقے اللہ اعظم دین کراون عقیدہ توحید زمین کے دین کی راسخ و مضبوط کی کفر شرک شیطانی بوتے و وسوسے قریبون یا اللہ مکول مخصوص کر دے دنیا اور آخرت خیر زمین نصیب کی پریشانی ختم ہو کر دے دے ظالم دے ظلم نم اکاتے دے مظلوم دے بد دعائے نم اکاتے دے حیا و دے پردے جنم کے دنیا و آخرت کی نصیب کی نزان کدان سختی آسانی کی یا اللہ بحشر خسرات آسانی کی عملنا مرا لفقیل اثرات جس راہ جہ عملنا نینا من کو اقامان کی خواد وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین